fericit fiind de către evrei în timpul aceluia, nu a făcut decât cu sângele lui să se sfințească biserica care avea să se întemeieze mai târziu din ceea ce a spus Mântuitorul apostolilor, apostolii însuflați de Dumnezeu, a spus cucetorilor lor ca apostolii la noi. Spunea prorocul David așa, Usai, Doamne, venit-au neamurile în moștenirea Ta, Usai Ierusalimul ca o păzitoare de poame, Usai stârgul nerobilor Tăi mâncări păsărilor cerurilor și trupurilor cuvioșilor Tăi fiarelor pământului. Vărsatul sau sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului și nu era cine se îmbrace. Dacă cu sute de ani înainte de Mântuitorul, aceste cuvinte poate nu-și prea găseau rostul prin inimile și mințile gitanilor, iată că acum începe să se împlinească, să se prefigureze, să prindă rădăcini, să se contureze acele prorocii. Ierusalimul ajunge ca o păzitoare de poame, adică șterge rostul său divin datorită oamenilor. Trupurile cuvioșilor lui Dumnezeu ajung spânsurate, atârnate, mâncări păsărilor. Sângele lor se vatră, parcă uitat de tot, de tot ce este om, spre o defăimare din ce în ce mai mare. De ce? Fiindcă cuvântul îndreptării moralității celor care slujau idolilor și slujau sinagogii lui Dumnezeu, iată că nu-și găsea rostul în inima întinată și în mintea murdară a acelor oameni. Dacă nu s-au rușinat de Fiul lui Dumnezeu să stingă mâinile ca niște tâlhari, să-L dea jos din slava Lui imperială divină și cu necinste, cu bătăi, cu scuipări și cu injurii, ducându-L și spânzurându-L pe crucea Golgotei. Cu atât mai puțin nu se vor rușina de slugile Lui Hristos. Că omul în momentul în care a căzut într-un păcat mare, este foarte vulnerabil în tăria lui și moralitatea lui și un păcat mai mic îl va săvârși fără scrupule, ci din contra cu sete. Deci iată că dacă evreii s-au murdărit de sângele lui Dumnezeu, prin crima atroce care au făcut-o că l-au ucis pe Dumnezeu, s-au luat darul lui Dumnezeu de la ei și de acum nu se vor rușina, ci vor împlini ceea ce s-a spus prin prorocul, crezând că aduc jertfă lui Dumnezeu, vă vor ucide. Deci iată, iubiți-vă, credincioși, că dacă nu s-au sfiit de mărinimia lui Dumnezeu atât de mult prorocii, cu atât mai mult nu se vor sfii de cei care vor mărturisi pe Hristos ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului care a venit pe pământ. De acum, după înălțarea Mântuitorului la ceruri, încep să apară victimile și împlinirile acestor prorocii care le-am spus. Iată că prima victimă este aleasă de evrei timpul acelia din tinerii aleși ca diaconi de către apostoli. Soarta a căzut pe arhidiaconul Ștefan. Bărbat plin de credință, bărbat plin în dragoste de Dumnezeu, parcă un om, înger în trup de om. Acest om care s-a sfințit prin conștiința lui, prin dragostea, prin focul dragostei de Dumnezeu. Iată că și ochiul lui Dumnezeu ne-a adormit, văzându-l în ceea ce este întemeiată inima lui, i-au dat darul facerilor de minuni. În felul acesta se împlinește ceea ce spune înțeleptul Solomon, că Înțelepciunea și vârsta nu este cea de mulți ani și căruntețele că-ți este altfărul, ci viața nestricată și frica de Dumnezeu, aceasta te înnobilează și te face bătrân, bătrân în experiența și în cum începi să discerni cuvântul lui Dumnezeu, frica de Dumnezeu. De ce spun și întăresc acest cuvânt? Arhidiaconul Ștefan, deși era tânăr în vârstă, s-a dovedit a fi un cărunt în cuvintele care le rostea cu atâta tărie în fața bătrânilor sinagogii, care erau scheletul sinagogii timpul aceluia. Dacă întoarcem cu câțiva ani în urmă fiind la istoriei, îl găsim pe Mântuitorul la vârsta de 8 ani predicând în sinagogă, în fața cărturarilor, a fariseilor și a tuturor celorlalți. Mântuitorul la vârsta de 8 ani spune cuvântul prorociilor. Era ca o lovitură, era ca un pici cumplit pe conștiința acestor evrei pătați în moralitatea lor, în adevărul care îl rosteau prin cuvintele spuse din inimile lor. Că atunci când spui un adevăr cuiva în față, dacă el este slab în minte și în judecată și în credință, te va urî. Dar dacă este plin de credință, are conștiința curată, el te primește ca un doctor care, deși taie în carne vie, știe că se va vindeca de prihana morală care i-o descoperi. Dar iată că ei, dacă erau deja murdari cu sângele lui Dumnezeu, murdărindu-se înainte de acest sânge cu sângele prorocilor, a dreptilor lui Dumnezeu, evident că toate cuvintele rostite de arhidiaconul Ștefan erau un pici peste evreii timpul aceluia. Și iată pe acest tânăr, când a decis Dumnezeu ca să fie ridicat la cer, mai întâi să-și rostească tot ce are în el sădit prin conștiința lui, ca o mărturie pentru noi să urmăm același drum, dacă este cu putință. Deci iată pe arhidiaconul Ștefan, smuls din mulțimea apostolilor și adus în sinedru spre judecată. Și să vedem care era judecata. Judecata era că rostea despre Hristos, că a venit pe pământ Fiul lui Dumnezeu, deci Mesia, și că nu mai trebuie să așteptați. Judecata era că le arăta evreilor adevărata față murdară lor și, în loc să primească cuvintele de îndreptare, mai rău s-a prindea, culminând cu răutatea până a ucide. Deci, dragi credincioși, iată pe Sfântul Arhidiacon Ștefan târâit parcă cu necinste și adus în judecată în sinedru. Acelor mai toți chipurile în Scriptură a evreilor, a stăpânitorilor tainelor lui Dumnezeu. Ei, deși vedeau fața lui arhidiaconului ca de înger, nu s-au sfiit. Și în momentul acela, parcă scrâșnind de ură, căutau să-i găsească vina. Evident că dreptul niciodată nu poți să-i găsești o vină, dar dacă vrei să-l scoți murdar, împletești din două, trei vorbe nescocite tot de tine, o lasă în care să-l prinzi pe el. Îi găsești o prihană din nimica, dar depinde dacă în dreptatea lui Dumnezeu acea prihană ți este îmbrituită ca să-l acuzi. Așa căutau ca niște besmetici, ca niște lei care erau cu dinții rânjiți, setoși de sânge omenesc, îi căutau o prihană cum i-au căutat și Mântuitorului. înnotând capete din cuvinte parcă și să înghebeze ceva, dar era putre totul ceea ce urzeau în acuzarea și-a Mântuitorului și-a Arhidiaconului Ștefan. Și iată că au adunat acei evrei împietriți la inimă câțiva oameni din popor și i-au pus ca să mărturisească în fața Sinedriului că noi l-am auzit pe acesta zicând că Fiul lui Dumnezeu, acela care a fost răstignit pe cruce, va strica legea lui Moise și va strica templul lui Solomon. Dar omul când este pătimaș prins în niște gheare ale patimilor, atunci mintea lui se micșorează datorită întunericului păcatului care îl stăpânește și micșorându-se mintea se diminuează puterea de a înțelege lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și iată, iubiților credincioși, că ei nu înțelegeau acele cuvinte ale Mântuitorului. Nu înțelegeau, deși erau spuse în cele în ochii și în urechile lor. Păcatul le umplea înțelesul adevărat. Hristos nu a venit să strice legea lui Moise, ci a venit să o împlinească. Iar cei ce spunea că voi strica casa aceasta și în trei zile vei zidi, nebunii fiind carnali, dedați la cele carnale, înțelegeau că va strica templul lui Solomon, zidit în 46 de ani. Iar tu o vei strica și în trei zile o zidești. Pentru aceasta Mântuitorul și în general Scriptura vorbește în chip umbros și cum spune, ochii având, nu văd, urechi având, nu aud. Deci, dragi credincioși, păcatul le-a luat această sensibilitate de a înțelege cuvântul și ei înțelegeau cuvântul față de suprafață. Că la evrei, Moise era ca Dumnezeu. Ei atât de mult puneau accent pe aceste lucruri, încât că diminuau pe Dumnezeu în înălțimea Lui și în slava Lui, ridicându-L pe Moise. Dar a uitat nebunii că Moise le-a spus, va ridica Domnul, Dumnezeul părinților noștri, va ridica om după mine, pe acela să-L asculta. Că ne punem aici o mică întrebare. Știți că mormântul lui Moise nu s-a găsit și nu s-a știut niciodată despre el. Deci Moise, în momentul când a murit, a dispărut. Unde a dispărut? Și de ce a dispărut? Este dus într-un loc necunoscut de către Sfântul Înger, ca nu cumva evreii, avându-i trupul, să-l divinizeze și să cadă iarăși în idolatrie. Că atâta de pătimași erau acești oameni și atâta de slabi în mintea lor s-au făcut din păcate, încât că un lucru de nimic îl divinizau. Dacă avându-L pe Dumnezeu în minuni mari, revelat în conștiința și în fața lor, nu s-au sfiat a turna un vițel din aur și din argint și se ruga lui. Deci iată, omul când este pus în cinste, într-adevăr, se face, cum spune psalmistul, de alături dobitoacelor celor fără de minte și se aseamănă lor. Deci iată că arhidiaconul Ștefan, când le spunea despre Fiul lui Dumnezeu, despre Iisus Hristos, aprindea mai mult această ură în inimile jidanilor. Gândiți-vă dumneavoastră că orice cuvânt al Scripturii este plin de înțeles. Sub coaja lui găsim o bogăție imensă, enormă și o frumusețe de nedescris în adevărul lui Dumnezeu. Menționează apostolul că fața lui era de înger. Deci în jidanii timpul acela, deși l-au dus la judecată, se puteau măcar să se sfiască de fața lui frumoasă. Să nu înțelegeți fața frumoasă, carnală, Că sunt oameni între oameni, unii sunt mai frumoși, unii fizic vorbesc, unii sunt mai urâți, mai simpli. Dar atâta timp cât spune că era ca de înger, înseamnă că era de o frumusețe inestimabilă, adică izvora curăția sufletului lui, din interiorul lui. Că să știți dumneavoastră, oamenii se cunosc și în patim, și în ceea ce este înăuntru lui, după față. De asta ne-a lăsat nouă Dumnezeu fața descoperită, un ochi fin și bine dogmatisit în cele lumești, te citește din față câtă răutate ai, te citește din fața care o prezinți, câtă binețe ai, câtă credință ai și ce patimă te stăpânește. Ochii sunt cei mai mari crădători a interiorului tău, ochii și buzele. Și când m-ai îmbrat și cuvântul care ți zvorește din inimă, prin darul buzelor și la arunci în urechile oamenilor, pot să-ți fie ca o miere sau pot să-ți fie, cum spune prorocul, ca o sabie ascuțită în limba ta. Deci iată, iubiților credincioși, că fața arhidiaconului era atât de strălucită ca de înger, încât că izvora frumusețea curăției lui, castitatea lui, sublimul din el, absolutul frumuseții, că de asta l-a luat Dumnezeu atunci prin această judecată, ca să arate lumii, iată acest om, tânăr fiind, cum s-a ridicat la ceruri, în ce frumusețe morală, iar ceilalți încărunțiți în anii vieții, cât de pătimași fiind, s-au dus în pântecele iadului. Deci iată că fiind acolo spre judecată, nu s-au sfiit, puteau ca să se rușineze de fața lui. Puteau, în momentul când a văzut acea față de înger și cuvintele lui rostite, atât de bine fiind dogmatisite, putea să răscolească întunericul conștiinței lor, dar nici măcar aceasta nu a fost. Că atunci când greșești și ești mic la minte, păcatul ți-a făcut mintea întunecată, nu mai ții cont de nimica. Și te asemeni dobitoarelor, celor fără de minte, calci peste cele sfinte, nu ții cont de frumusețea lor, de nimic. Deci, dragi credincioși, iată cum se coboară aceștia care îl judecă, iar el încet, încet, parcă vedem cum se ridică spre ceruri, spre locașul după care a trăjit și pentru care a trăjit o viață de mort. Deci văzând fața de înger, nu se sfiesc și înaintează în judecată. Apoi arhidiaconul Ștefan le descopere în fața lor Scriptura, arătându-se cât de bine știe cele ale Sfinților Părinți, dinainte de Hristos, cine a fost Hristos, cum a fost prorocit. Și aduce în ochii lor și în urechile lor Scriptura, începutul poporului mesianic de la Avram, iar ei rămân tot ori surzi și muri. Arată pe Avram cum, fiind plin de Duh Sfânt, fiind plin de credință, Dumnezeu îl așează începător al poporului lui Israel, poporului mesianic. Tot parcă vorbea la niște pereți, la niște statui de piatră reci. Rămân aceiași oameni, ci din contra, mai duri și mai plini în ferocitate. Apostolul foarte frumos creionează, prin cuvinte puternic, impresionate, creionează pe acest sinedru adunat să-l ucidă pe arhidiaconul Ștefan. Că în momentul când ne spune de Mântuitorul că a venit, că este Fiul lui Dumnezeu, că a venit nu să strice legea, ci să o împlinească, ei au început să scrâșnească din timp și, cum spune Apostolul, plesneau de răutate. Închipuiți-vă și dumneavoastră un om când din mânie scrâșnește din timp. Înseamnă că a ajuns la apogeul animalului din el. devine un leu în haină de om. Deci aceștia care se băteau cu pumnul în piept, că stăpânesc adevărul și că sunt slujitorii sinagogii, scrâșneau de întins ca animalele. Plesnea inima de răutate, se simțea un butoi de pulbere care gata să explodeze în trupul arhidiaconului Ștefan. În aceste cuvinte atât de apăsătoare, că le-am trăit și le trăim noi în biserica noastră, că aproape că suntem și noi pe aceeași masă de judecată, sinedru fiind stilul nou. Că în istoria bisericii noastre, care mare, v-am explicitat-o cândva, nu s-au sfinit preoții de pe stilul nou să tragă cu pușca în popor. Și a dat jos haina dumnezeiască de pe el, a uitat cine este, că este iconul tainelor lui Dumnezeu și scrâșnind din dinți și aruncând în jurături obscene asupra celor care mărturiseau adevărul, a smuls pușca din mâna jandarmului care era mai înghituit să facă această crimă și fără scrupule a ucis. Deci nu ne mirăm și iată că nu e nevoie să ne apelăm la istorie de îndată ce istoria se repetă pe tine însă. Toate aresturile care s-au făcut, toate nerozile care s-au aruncat a celor care au păstrat viața ascunsă, iată că s-au revărsat în 24, parcă culminând, simțindu-se cum se umple paharul de la o zi la alta. Au ajuns să scrâșnească tagitanii timpul acelea de întins, dar nu mai au puterea aceea de a plesni. Dacă ar fi în stare și ar avea putere, ne-ar spânzura, cum se spânzura pe toate drumurile în timpul roman. De ce? Că suntem singurii care deținem adevărul și suntem singurii care spunem adevărata față, cum trebuie să fii și prin aceasta implicit te arăți cine ești. Suntem conștienți de aceste lucruri când le spunem, fiindcă sunt direct trăite de noi. Așa că, iubiților credincioși, trebuie să mergem și dacă e nevoie iarăși de sânge să mai curgă, mai este de dat, nu-i nimic. Atunci când știi că aperi o cauză nobilă, aperi numele lui Dumnezeu în fața păgânătății, în fața lașității, în fața perversității, se merită să dai tot ce ai scump din tine, indiferent cine ești, cât de păcătos ești, ci din contra te ridici la noblețe, că îți arăți ție pentru tine, Doamne, dau tot ce am din mai scump de la mine, cea mai scumpă fiind viața ta, dacă e nevoie. Ca așa cum dumneavoastră, ca mame sau ca tată, sunteți în stare de sublima jertfă de a sări în foc pentru copilul care îl iubești, așa au fost sfinții mucenici, au sărit ei în foc pentru a apăra numele lui Dumnezeu, pentru a se interpune între păgâni, care era marioneta diavolului, și Dumnezeu, care este stăpânul cerului și al pământului. Dragi credincioși, iată că pe măsură ce înainta judecata arhidiaconului Ștefan, deja parcă se simte înălțarea lui spre cer, zilele, clipele erau numărate. Și iată că la un moment dat, ce rostește în fața acestor încărunțiți în răutate și nu în dreptate? Vede cerurile deschise și mărturisește în auzul acestor urechi surde. Iată Fiul omului șezând la dreapta Tatălui. L-a văzut pentru prima dată ochi omenești pe Fiul omului, adică pe cel răstignit pe crucea Golgotei. Că nu spune pe Fiul lui Dumnezeu, l-a găsit pe Hristos, cel care a fost bătut și înjunghiat de evrei. L-au văzut șezând de-a dreapta Tatălui, l-au văzut pe scaunul Sfintei Trăimi, îmbrăcat în haina de carne a omului, că nu în zadar a făcut Dumnezeu această revelație. Să învățăm să citim în fiecare cuvânt și dacă e nevoie și în fiecare virgulă, că toate spun ceva. Că vedeți cât de bine și frumos punctează, l-a văzut pe Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu să știa că este acolo, dar l-a văzut pe Cel care îi curgea încă sânge din palme, îi curgea sânge din piroane, din locul piroanelor. Pentru asta l-a văzut că a fost Cel care s-a răstignit pe crucea Golgotei. Și dacă mergem și mai în subtilitatea cuvântului, iată darul care l-a luat de pe pământ Hristos dat de oameni, carnea din noi, trupul omenesc, l-a luat și l-a ridicat acolo ca un dar de împăcare cu Dumnezeu. Deci acolo este locul nostru. Acolo este locul nostru, avem întâi născut din nou în popor pe Hristos, deci El s-a urcat la cer și este primul, care după El deja se începe noul Israel, noul popor în carne și în duh. Că din cauza aceasta, mă scuzați, mă iertați că fac niște digresiuni în acest cuvânt, dar fiindcă sunt atâta de multe spuse, de spus, nu mai găsim nici timp, nici loc să le mai explicităm. Din cauza aceasta s-au născocit acele idei de reîncarnare, ca să stârtească din rădăcină frumoasa idee dogmatică, dumnezeiască, că noi vom învia cu tot cu trup și după judecată ne ducem cu tot cu trup la cer. Deci dacă Hristos, care s-a născut din Fecioara Maria și a avut trup de om, este după mamă fratele nostru mai mare, și dacă El a răbdat toate necazurile lumii acesteia carnale, același drum îl avem și noi, nu este un alt drum care duce acolo sus. Și El s-a așezat ca întâi născut pe scaunul Său al Sfintei Treimi, îmbrăcând carnea noastră. Deci este Fiul al lui Dumnezeu din veac și Fiul al omului pus sub vreme. Deci iată ce ne mărturisește Arhidiaconul Ștefan. Și aceasta o spune evreilor care voiau să-L condamne, dar aceștia mai împietriți, iată că nu țin cont de nimic ce-i sfânt și intră, cum spune psalmistul, ca porcul și scurmă toate cele sfinte. Așa cum porcul nu ține cont de o floare, nu ține cont de nimica și calcă peste tot ce este frumos, așa omul când nu mai ține cont de Dumnezeu, crezând și punându-L în față pe Dumnezeu, rupe tot, distrugând până la neființă totul. Și vin iarăși cu o mică paranteză, referitor la acest lucru. Ați observat că după evenimentele din 89 au apărut puzderii de partide. Nu vreau să degenerez cuvântul în politică. Cel mai periculos partid posibil, care va distruge tot ce este sfânt, este Partidul Țărănesc Creștin și Democrat. De ce? Și l-a luat pe Dumnezeu ca mască. Suntem creștini și proliferăm creștinismul în urechile păgânismului, ateismului. Aceasta s-o creadă numai ei că fac acest lucru, ci este vârful de lance al masoneriei, că amestecă cele sfinte cu cele murdare, amestecă bucătăria cu veceul, pune spatele lângă față. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Adică nu mai țin cont de nimic ce este sfânt, ci atât dacă ne numim creștini, dar ce creștini te numești cu numele? Cu numele poți să te numești și sfânt. Depinde faptele dacă te declară sfânt sau te nu declară creștin. Să vedem ce postezi, să vedem ce credință țin, să vedem cât se roagă, să vedem în ce cred. Doar numele rămâne de creștin. Dar una este să te numești cu faptele și una este să te numești cu vorbele. Și iată că după ce arhideaconul Ștefan mărturisește că a văzut fața lui Dumnezeu, a văzut Sfânta Treime, l-a văzut pe Hristos ridicat în cer, iată că deja a început să plesnească mânia evreilor și atunci au târii afară, de loc se încheagă acuzarea, sentința de moarte, ucis cu pietre. Scoțându-l cu necinste afară, încep să arunce cu pietre în el. Moartea de aruncarea pietrelor era cea mai groaznică în poporul iudeu. Te lega de mâini și de picioare și te așeza undeva într-o piață și oamenii care priveau la tine luau piatra și aruncau în tine. Gândiți-vă dumneavoastră ce moarte groaznică! Nici nu mor, nici nu trăiești. Te chinui mult până mor datorită loviturilor acestora. Și iată că radiau de bucurie când vedeau cum curge sângele din cel care mărturiseau pe Hristos. Crezând că închid gura și radiază de pe firmamentul lumii din inimă. Un tânăr cu numele de Savru care păzea hainele ostașilor care îl ucideau pe arhidiaconul Ștefan. Acest Savru cine era? Era viitorul apostol al neamurilor care, întors prin revelația dumnezeirii la creștinism, fiind rabin și dovest, iată că ajunge unul dintre cei mai mari corifei care au dus pe mapamont cuvântul lui Dumnezeu, apostolul Pavel. L-a lăsat Dumnezeu întâi să păzească hainele ostașilor care lucidau pe arhidiaconul Ștefan, pe primul mucenic, ca în felul acesta, când are discernerea lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, cel pentru care murea acesta, i s-a răscolit conștiința lui și pentru aceasta nu a ținut cont de trupul lui, de frica morții, și s-a dus pe tot mapamontul ducând cuvântul lui Dumnezeu, neținând cont de sănătate, de injurii, de bătăi, de schingiiri, că în cele din urmă moare mucenicește în Roma. Dragi credincioși, deja simțindu-se că îi se apropie sfârșitul din clipă în clipă, arhidiaconul Ștefan se roagă la Dumnezeu și rostește parcă cu niște cuvinte pâlpâinde, abia inteligibile. Doamne Iisuse Hristoase, primește Duhul meu! Vedeți dumneavoastră câtă sensibilitate în aceste lucruri dumnezeiești. Aceștia prinși parcă în ghearele vulturului nesățios a diavolului, ucideau cu sânge rece rabin de bucurie. Iar el din coace, victimă fiind, intra în directă legătură cu Dumnezeu pentru cel pe care îl mărturisea. Primește, Doamne, Duhul meu, câtă noblețe, câtă castitate, câtă frumusețe găsim. Și iată că și el a fost un om tot ca noi. Nu a avut altă constituție anatomică. A primit aceeași naștere cum am primit-o și noi. A primit în inima lui același cuvânt pe care îl primim și noi. Dar ce ne departajează, ne diferențiază pe unii de alții? Pământul care îl pregătești pentru sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Că ați văzut, sămânța din aceeași pungă ia și pune într-un loc mai bun, într-un loc mai secetos, pune pe piatră și să vedem pământul cum rodește. Deci acest cuvânt care s-a rostit și se rostește, clopotul care este glasul lui Dumnezeu, glasul bisericii, se duce în inima fiecăruia. Cum e soarele, răsare peste tot, și cei păgâni, și cei curvă, și cei fecioară, și cei sfântă, fără părtinire. încălzește în aceeași măsură pe fiecare, ne ținând cont de cine este în interiorul lui. Dar nu în toți are același efect cuvântul lui Dumnezeu. Deci sămânța dumnezeirii, care este cuvântul Scripturii, a căzut în pământ bun și a rodit o sută. Ca drept dovadă că s-a învrednicit și l-a văzut pe Dumnezeu încă înainte de a muri. Atât i-a trebuit cât să-L vadă pe Hristos de-a dreapta Tatălui. Dar acum el nici nu mai simțea moartea. Dar acum el era deja mort, trupește. Călătorea în cosmogonia dumnezeirii spre Dumnezeu, iar acești nebuni parcă voiau să nu moară, să se mai sature de sângele lui. Și în ultima instanță, ca să-și dovedească nobleța de om, iată ce rostește: iartă-le, Doamne, păcatul care fac. Este greu, este foarte greu ca să taci, să iei și să iubești. Un lucru pe care l-a făcut Sfântul Arhidiacon Ștefan, a făcut, adică prin ceea ce a rostit ultima dată, a iertat și i-a iubit. I-a iubit prin faptul că erau semenii lui, i-a iubit prin faptul că îi compătimea pentru fapta lor antagonică lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, dacă Arhidiaconul Ștefan, care s-a dus la ceruri în chipul în care s-a mărturisit acum, a iertat pe ucigașii lui, să încercăm și noi pe cât posibil să avem niște inimi blânde și să încercăm să mai zdrobim fiara din noi, în noi, înainte de a încerca să o zdrobești după ce se evada din cușca inimii tale. Și numai în felul acesta te poți poziționa lângă un om de genul Sfântului Arhidiacon Ștefan. Noi nu avem nevoie și nu alergăm să ne ducem până acolo, tânjim după așa ceva, e adevărat. Dar știu eu dacă ajungem sau nu. Să fim modești în ceea ce cerem de la Dumnezeu, cum au fost Sfinții lui Dumnezeu: Doamne, măcar lepădat într-un colț sau curții tale, dar să știu că-ți văd și eu fața ta, Doamne. Nu așteptăm să vedem ca Sfântul Arhidiacon Ștefan, poate nu putem. Poate carnea sau chingile vieții nu ne lasă chiar așa, sau poate cine știe ce ne obstrucționează de a ajunge la așa înălțime. Dar dacă pleci din ștart modest, să ceri puțin, știe Dumnezeu să-ți dea mult. Deci, dragi credincioși, să punem preț pe rostul vieții noastre, să iubim din noi ceea ce rămâne nemuritor, nu hoitul acesta care tot îl gogolești zi și noapte și dai de toate ceea ce îți cere, chipurile să-l faci fericit. Este o minciună. Dă-i sufletului care tânjește după mâncare și băutură, iar mâncarea și băutura și tot ce este pentru suflet se încheagă, se creenează în una singură, în rugăciune. El fiind Duh, se satură cu rugăciune și nu se satură cu mâncăruri alese, cu fripturi, cu vinuri alese sau cu celelalte făcute în paturi nupțiale. El plânge și suspină, ca drept dovadă că acesta a doua zi nu le mai e în trupul tău și iarăși alegi disperat după ele. Deci e ceva care pui într-un butoi cu doage sparte, curge mereu și nu ține nimic. Rugăciunea rămâne și fapta bună rămâne, ca drept dovadă că, iată, punga care și-a zidit-o și și-a umplut-o Sfântul Arhidiacon Ștefan, o vedem acum descrisă din faptele lui. Iubiților credincioși, să nu ne speriem de răutatea acelor care îmbracă haina jidanilor de atunci, că ei nu fac decât să ucidă trupul, dar sufletul nu fac decât să ți-l sfințească. Cum spuneau și dogmaticii lumii, și diavolul nu trebuie urât. Nu trebuie urât pentru faptele lui antagonice dumnezeirii și pentru necazurile care ne le aduce, ci trebuie iubit, că de fapt prin el noi avem cunună. El este urzitorul răului și a căderii noastre, dar dacă noi suntem înțelepțiți de Dumnezeu, fiindcă îl chemăm pe Dumnezeu prin faptele noastre în ajutor, atunci ne încrucișăm săbiile Duhului cu El și evident că vom câștiga. Și câștigând, e normal că ai biruință. Unde s-a mai pomenit să meargă în arene cineva să se lupte singur? Ce să faci, să te bați singur și totul să ieși biruitor? Trebuie să ai cel puțin unul cu care te confrunți și te departajezi de celălalt, că ești mai bun. Deci cel cu care intrăm noi în arenă și ne confruntăm este diavolul. Este trupul care este efemer și apoi lumea care urlă și răcnește ca jidanii din Sinedru de astăzi. Dar trebuie să fim puternici în sfat, în cuvânt, să avem certitudinea că pentru ceea ce muncim și trăim este nobilul scop, care nu mai este echivalat sub soare, că aperi numele lui Dumnezeu și că tânjești după moștenirea lui Dumnezeu, care am pierdut-o prin neascultare. Sfântul Arhideacon Ștefan să fie cu noi în toate zilele vieții noastre și aș cere ca să ne înțelepțească și pe noi atunci când suntem puși în acest sinedru de a rosti cuvântul lui Dumnezeu, să ne dea aceeași tărie de a arăta necazurile vieții pentru Dumnezeu și totodată sublimul acela de a ierta pe cei care te îmboldesc și te necăjesc. Lui Dumnezeu să-i dăm pe cât posibil, după nicminiciile noastre, slavă, cinste și închinăciune în veci. Amin.